Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Rafael Barredas'ın piyanosundan Vibrasionismo adlı parçanın bir bölümüyle yaptık. Dalmiro Costa'nın, Uruguaylı besteci ve piyanist Dalmiro Costa'nın bir bestesinden bir parça çaldık. Tamamını çalamadık çünkü biraz uzun olurdu. Bizim de bugün kısa zaten. Vibrasionismo ne demek? Bir titreşimcilik belki. Kıbrışım. O anlama bile gelebilir. Güzel bir kelime ve güzel bir besteydi. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano bize anlatsın, hikaye avcısında. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tanrı seni kutsasın Dalmiro. Montevideo'da bir sanatçının, Uruguaylı müzisyen Dalmiro Costa'nın adını taşıyan bir sokakta yaşadığım için şanslıyım. Zira sokaklarına genellikle askerlerin, politikacıların ve evrensel tarihin seçkin figürlerinin isimlerinin verildiği şehirde bu mucizevi bir şey. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1453'te İstanbul'un düşüşü ya da Konstantinopolis'in Osmanlı ordularının Sultan II. Mehmet'in fethettiği bir şey. 53 günlük bir kuşatmadan sonra Bizans İmparatorluğu'na da nihai olarak son verilmesi ve yeni Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişlemiş olarak dünyanın en önemli merkezlerinden birinin de başına geçmesi olayı. Bir başka zirve fethi 1953'te bugün oluyor. Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary, sonradan Sir unvanı da verildi kendisine. Ama yanında Nepalli Sherpa, Tenzing Norgay'de, Norgay daha doğrusu olarak Everest'te dünyanın en yüksek tepesine çıkarak fethettikleri bir durum var. Daha sonra çok sayıda insan çıkacaktır. Ama ilk fethi bu Everest'in. 8000 küsur metre değil mi? Evet. Bakayım tam olarak. Ve 1964'te de bugün Arap Ligi'nin Doğu Kudüs'te toplanıp Filistin meselesini kim bilir kaçıncı defa ele alması ve orada da bir Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması meselesi var. Günümüzde de dünyanın büyük talihsizliklerinden biri olarak devam ediyor işgal. Onunla sık sık da şiddete dönüşen vahşice şeyler oluyor. Zaten iki kişi daha öldürülmüştü. Daha dün söyledik onu. İki Filistinli'nin daha öldürüldüğünü İsrail askerleri tarafından. 1964'ten sonra da bir de bir yıl dönümü daha var. Mersin'de 20 Haziran'da Gezi Parkı eylemi sırasında yüzüne biber gazı sıkılan ve bu nedenle dil kökü kanseri olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Mehmet İstif'in hayata veda etmesi durumu var. Unutuluyor. Mehmet İstif'in ismi sayılmıyor. Soruşturmalar da bu konuda tamamlanmadı benim bildiğim kadarıyla. Evet. Hayatını kaybeden bir kişi daha olduğu da biliniyor, konuşuluyor. Evet, yalanlar aleminde bir şey. Gezi'nin de 5. yılı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlandı, anıldı. Bu konuda mesela şeyde de bugün bir günde yazı var. Gezi 5 yaşında diye birinci sayfada Mustafa K. Erdemoğlu'nun yazısı var. Gezi arkasında dünya halklarının büyük protesto tarihi olan bir direnişti. Unutulmazdı, kutlu olsun diyor. Bu arada da Boğaziçi'li öğrencilere 5 yıl istendiği haberi var. Hangi gerekçeyle efendim? Ona bakıyorum şimdi. 13'ü tutuklu 21 kişinin yargılandığı Boğaziçi öğrencilerinin iddianamesi kabul edilmiş. Afrin operasyonuna destek için lokum dağıtanlara karşı çıkan öğrencilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis isteniyormuş. İlk duruşma 6 Haziran'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek. Gerekçesine bakmadım. Herhalde terörü desteklemek, terör örgütü propagandası yapmak gibi bir şeydir. Bakmaya da lüzum var mı bilmiyorum. Evet. Bir diğer taraftan da diğer gazeteler de aynı şekilde Gezi ile alakalı manşetlerini atıyorlar. 5 yıl önceki Gezi Parkı kalkışmasıyla durdurulmak istenen asırlık projeler peş peşe tamamlanıyor diye bir açıklama yapmış Gezi'ye inat mega projeler başlığı altındaki haberde Yeni Şafak gazetesi. Gezi'ye inat nükleer santral yapmışlar, haberiniz var mı? Ya da Kanal İstanbul sırasıyla bitiyormuş. Bunların hepsini Gezi'ye inat yapmışlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle Gezi'ye inat. Engellemelere rağmen tamamlanmış. Bu engellemelerden kasıt ne? Onu tam olarak bilmiyorum. Yabancı ülkelerdeki bankalardan alınan katmerli borçlarla, kredilerle tamamlanan ya da tamamlanmaya çalışılan büyük projelerden bahsediyoruz. Kim engellemeye çalışıyor acaba? İstanbul'un yeni havalimanının %90'ı bitmiş. Düşmanmış. Düşman kim acaba? Akkuyu'da nükleer santralin temel atılmış. Avrupa'dan alıyorlar kredi zaten. Nasıl düşman olsun Avrupa? Hayır. Kimden alıyorlar? Nereden geliyor para? Bilmiyorum nereden geldiğini ama Avrupa'nın düşman olduğunu Yeni Şafak gazetesi bizzat şeyin kaleminden yazdı. Peki. İbrahim Karagül'ün kaleminden. Çünkü ve şey, Le Point dergisinde de diktatör kapaklığa çıktı malum. Ciddi bir problem olmuş. Yani Yeni Şafak gazetesinde çok büyük problem olarak ele alınıyordu ve Avrupa baş düşman Türkiye'nin büyümesini çekemiyor. İlk defa ayakları üzerine bunca yıldan sonra kalkıyor. Hı hı. Avrupa çöküyor. Evet. O yüzden böyle oluyor diye yazı yazmıştı. Ama korkacaksın Avrupa çünkü geliyoruz demişti. Yalnız Le Point dergisinin bu kapağının parasını kimin verdiğini de açıklıyordu. Kimin veriyormuş efendim? Birleşik Arap Emirlikleri. Yapmayın canım. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri mi? Evet. Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Bence de yapmaz ama çok sağlam bir yerden kaynak almış olması lazım. Bunu açıkça yazdı çünkü. Sordun söylüyorum işte. Tamam, kaynak canım, açıklıyorum. Keşke ben sormasaydım. Acar gazeteci. Keşke sormasaydım. Bu arada 8848 metreymiş. Ama geçen depremle beraber değiştiğim mi değişmediğim mi alakalı bir açıklama yapılacaktı. Araştırma yapılacaktı. Evet. Sonucu biraz, nedir bilmiyorum. Biraz küçüldü. Öyle olabilir. Bu arada sorduğum sorunun cevabı geldi dinleyicilerimizden. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Öğrenciler TMK 7-2 terör örgütü propagandası yapmakta suçlanıyorlar. Sizin görüyorsun. Kendiliğinden biliyorum. Araştırmaya lüzum yok. Ben evet, bir müneccimim. Çünkü yeni Acar muhabirliğime iki şey daha. Bir vaka nüvislik ekledim. Evet. Bir de müneccimim. Hem geçmişi biliyorsunuz hem geleceği biliyorsunuz. Evet. Şimdiki zaman bana kaldı o zaman. Hiçbir şey bırakmam sana. Buyurun efendim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alıyorum. Helal olsun. Arapçam biraz zayıf ama. İki Habibi dersiniz geçer. Arapçanız çok zayıfsa bu aralar Karadeniz bölgesini ziyaret edin. Özellikle Giresun'da oldukça yoğun bir şekilde Araplar gelip yer almaya, çeşitli gayrimenkuller bakmaya gidiyormuş. Belki oradan bir şeyler kaparsınız. Belki oralardan bir şeyler kapabilme fırsatı bulabilirsiniz siz de. Dil olarak dilinize pelesenk olabilecek kelimeler. Kaçın gider. Bakarız. Şimdi evet devam edelim hemen. Aynı zamanda Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun duruşması da bugün 29 değil mi bugün? Evet, bugün saat 09'da Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu Bakur belgeseliyle alakalı olarak yapılmakta olan bir soruşturma ve ardından gelen dava süreciydi. Onlar mahkemeye oluyor. Mahkemede görülecek şimdi. Peki, belgesel yargılanıyor. Şarkılar, belgeseller, her şey. Şey de yargılanacak mı? Ne? Peki Ezhel? Ezhel'in durumu belli değil. Çok acayip. Hasan Cemal ilginç bir yazı yazdı. Ve Spotify'dan girdim. Ezhel'i ilk defa dinliyorum. Geceler geceler kafamın peşindeyken yaşarım neyim neysem. Geceler geceler istemem yarın olsun olsun. Geceler dolsun yine diyor. Hasan Cemal Spotify mı kullanıyormuş? Evet. Bir başka dünyanın sesi kafamı tokmaklıyor. Sitesinin başında bir slogan diyor. Zihnimiz özgür. Ama Ezhel kaç gündür özgür değil. Demir parmaklık arkasında. Ondan sonra imkansızımı da dinlemiş. Zaten bir listesini vermiş. Kendi yazısının eklemiş yazısına. Ve şunu da söylüyor. Söylesin diyor işte kafamı tokmaklaya tokmaklaya. Ne karışıyorsunuz Ezhel'e? Yeter artık. Bu kafayla, bu yasakçı zihniyetle, ruhlara durmaksızın aşılanan nefretle barış içinde yaşanmaz. Huzur bulamaz bu memleket. Bir zamanlar 12 Eylül'de darbe lideri Evren Paşa karışırdı insanların hayat tarzına. Hatırlıyorum. İnsanların kılığına, kıyafetine, sakalına, bıyığına karışma diye yazmıştım 1980'lerde. Yine o Evren Paşa zamanlarıydı. Darbecilerin Bülent Ersoy'a koydukları sahne yasağına Cumhuriyet'te karşı çıkmıştık. Şimdi de bir darbe dönemi. Bu seferki sivil darbe zamanlarında zihnimiz özgür diyen genç bir rapçi Ezhel sahneden hapse atılıyor. 12 Eylül'den ne farkı var demiş. Aynı kafa, aynı yasakçı zihniyet. Toplumu düşman kamplara bölüyor, cepheleştiriyor. Karışmayın hayat tarzlarına, karışmayın içkilere, sigaralara, karışmayın etek boylarına, karışmayın çocuk sayılarına. İsteyen istediği gibi yaşasın. İsteyen istediği gibi yazsın, konuşsun, isteyen istediği gibi söylesin, çizsin. İsteyen kendi inancını istediği gibi yaşasın, insanların yaratıcılıklarına yasak koymayın. Ne diyorsun? Tebrik ediyorum kendisini. Ben bulamamıştım Zihnimiz Özgür şarkısını Spotify'da, o bulmuş. Sizden farklı, ama Forever Young da dinliyor. Evet. Bob Dylan'dan. Sizden farklı düşünenleri hain ilan etmeyin, terörist ilan etmeyin, casus ilan etmeyin. Sizden farklı düşünüyor, sizi eleştiriyor diye insanları hapse atmayın. Tarihe bakın, birazcık tarihten ders çıkarmaya gayret edin. Düşmanlık üreten bu kafayla, bu yasakçı zihniyetle gün geldi, oluk gibi kan aktı, gözyaşı aktı. Tarih böyle kanla yazıldı. Bugün de ne yazık ki böyle yazılmaya devam ediyor diyor. Evet. Çok haklı bence. Irak'ı, Suriye'yi paramparça eden, kan gölüne çeviren zihniyet de aynen böyle. Gerçek benim tek elimdedir. En doğrusunu ben bilirim diyen diktatörler yüzünden tarihin kepaze sayfaları kanla, gözyaşıyla yazıldı, yazılıyor. Bırakın isteyen istediği gibi yaşasın. Bırakın isteyenin kafasını özgürce tokmaklamaya devam etsin Ezhel. Ne zarar var ki? Yeter artık, çok tehlikeli bir yoldasınız. Ruhlara daha fazla nefret aşılamayın. Demir parmaklık arkasından mesaj atan Ezhel'in sesine kulak verin. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarımıza rağmen demiş. Evet. Ben senden duymuştum vallahi Ezhel'i. Aslında şarkı sözlerini söylemedim, ben ismini söyledim, yanlış anlaşılmasın şimdi. Sert şarkı sözleri var. Ama sen, yani bu sert şarkı sözleri olması demek yaptığı müzikle alakası olmayan durumlar değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Fransa'da, Avrupa'da olsun, Asya ülkelerinde olsun, İran'da olsun, bu müzik böyle yapılıyor. Yani Arap dünyasında kadar, da. Arap dünyasında gene böyle ilahi formatına sokup dinletmeye çalışanlar, piyasada patlatmaya çalışanlar var ama olmuyor. Ama Filistinlerin muazzam rapçileri, evet, şarkılarını dinledik. Evet. Onlar oluyor ama yani bu müzik böyle yapılıyor. Kabul edin ya da etmeyin. İnsanlar cezaevine koyun ya da koymayın. Bu müziğin tınısı bu şekilde. Sözleri bu şekilde. Her şey yerli ve milli olacak değil. Hayır, yerli ve milli olanlar ne oluyor ki? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan şirketin ismini biliyor musunuz? Nostromo. Hayır, Aselsan. Şu anda dünyanın en büyük 100 savunma şirketi içerisinde 57. sırada Aselsan. Nostromo. halka açılıyormuş ve %40'ı yabancılara satılıyormuş. Şimdi hayır, nasıl olacak? Hayır, olmaz. Yerli ve milli silahları yabancı sermayesiyle mi yapacağız? Evet. Güzel. Ama bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin şeyini okudun mu? Neyin efendim? Seçim beyannamesini. Neymiş? Neler söylüyorlar? En önemlisi yerli çizgi film. Yerli ve milli çizgi filmi destekleyecek. Ciddi misiniz? Evet. O zaman tamam. Bir de ikincisi var ama. Yani aslında ucuz işlere getirmesin gene şey usulü de. Kamu kanalları usulü. İhaleyle akrabaya vereceğiz diye. Çok güzel yerli ve milli çizgi filmler. Ama bir de ne olacak biliyor musun? Nedir efendim? Yerli milli eğitim. Yerli milli eğitim. Çok iyi. Nasıl olacak? Şey, Türkçeden başka dil kullanılmayacakmış eğitimde. Öyle mi? Evet. Öztürkçe. Ciddi misiniz? Evet. Muhteşem. Fransızca, İngilizce, İran, Farsça, Arapça. Peki o programları nasıl kullanacaklar? Şey, hayır, hayır, programları, o çizgi filmi yaparken kullanacakları programı nasıl kullanacaklar? İngilizce bilmeden? Bilmeden değil ki. Nasıl bilmeden değil ki? Okullarda öğretilmeyecek bu. Ama bir şekilde yerli ve milli çizgi film yapmaya çalışacaksınız. Bu programı yapabilecek sizin Türkiye'de bir programınız var mı? Ya da o programla çıkarabilecek şeyi, çizgi filmi, insanların önüne çizgi film diye mi çıkaracaksınız? Hı hı. Peki. Yani biraz şey olmuş böyle, bağlantılar hafif böyle silik gibi duruyor. Vallahi işte böyle, ben sana bugün şeyi de söyleyeyim de. Buyurun efendim, söyleyin. Ajanda 2018'den bu düne uygun olan bir şey söyleyeyim. Alfred Adler var, ünlü. Psikolog. Psikolog, psikanalist. Hakikatin tehlikeli olduğu düşünülmese yalanın bir anlamı kalmazdı. Aynen. Güzel değil mi? Kesinlikle. Alfred Adler'e de buradan bir günaydın diyoruz. Günaydın Alfred Bey. Ve devam ediyoruz ama ben bunu Türkçeden okudum tabii. Almancası, Almancası yasak. Tercümesini nasıl yapacaklar peki? Yapmayacak. Onun uzmanlığına izin verirler değil mi? Öyle bir şey olabilir. Yani o kadar da olmasın. Üniversitelerin Fransızca bölümlerini alımları kapattılar ama İngilizce ve Almanca bölümlerini kapatmazlar değil mi? Olmaz bu. Sonra dışarıdan tercüman bulmak zorunda kalırsınız, yerli ve milli. Aselsan'da çalışan mesela, Aselsan gibi aynı şekilde milli eğitim özelleştirilsin mi? Şimdi geldi aklıma. %40'ını yabancı veremeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi var. Neyse, haberlere dönelim. Peki şimdi öncelikle şeye de bir bakalım. Nasılsa iklim için programımız da var. Onun için fazla uzatmayalım işi ama evet. Avrupa Birliği'nden tek kullanımlık plastiği yasaklama önerisi geldi. Çevreyi ve deniz canlılarını korumak için can havliyle tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin bir tasarı. Anlamadığım bazı şeyler var. Belki sen izah edersin. Öyle efendim. Plastik şişelerin tamamının 2025'e kadar geri dönüşüm için toplanması isteniyor. Evet. Soru şu, niye 2025'e kadardı? 2019'a kadar değil, 2018 sonuna kadar değil mesela. Gerekli altyapı hizmetleri henüz faaliyete geçmemiş olmasından ötürü olabilir mi .com? Herhalde yani onayını da alacak daha ama plastik yasağının yaşama geçmesi için. Evet. Biraz bekleyeceğiz ama 6,5 milyar avro tasarruf edilecekmiş. Fakat çok umut verici olduğunu söyleyemem. Çünkü hem çok geciktiriliyor hem de bayağı 2025'e kadar tümü toplanacak. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten 2050'ye kadar dünyanın sonu gelecek diye dünyanın önde gelen bilim insanlarının sayısız makalesi var. Burada paylaştık. Ne 2025'e kadar topluyorlar? Mühim olan kimin toplayacağı. Yani toplanacağı gibi bir söz konusu olduğu zaman kimin toplanacağı Avrupa'da mesela benim bilmediğim bir konu. Türkiye'de olsa zaten belli kimin toplayacağı. İnşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Colin Dünya Bankası'nın 1990 ve 2017 yılları arasında tüm dünyada devletler en çok ihale alan şirketleri sıralamasında ilk sıralara yerleştiği bildirilmişti. Söylemiştik bu haberi de. Evet, Avrupa Birliği'nde de böyle şirketler var mıdır acaba, merak ediyorum. Direkt belli böyle kimin alacağı mesela. Vardır. Plastik tabii. İhalesini. Değil mi? Evet, o konuya da dönmeye çalışırız. Şeyde bir de son iklimle ilgili iki tane daha haber vereyim, iklim ve çevreyle ilgili. Lütfen. İkisi de dehşet verici yalnız. Kemerlerinizi bağlayın. Yeni Zelanda'da bir deniz sıcak dalgası esmiş. Denizden. Evet, bu yeni. Marine Heat Wave diye adlandırılmış bu The Guardian gazetesinden. Ve bir balık gelmiş. Nasıl bir balık? Çok vahşi. Bak böyle resimdeki gibi rengarenk ve çok vahşi bir görünüğü var. Gelmez o. 3000 kilometre öteden gelmiş. Normalde 3000 kilometre yakında görülmüyormuş bu balık. Ama kaçmış. Ne diyorsun bu işe? Üzüntü verici. Queensland'de korkunç bir şey ya. Hakikaten korkunç. Grouper diyorlar. Grouper da deniyor. Giant grouper da deniyor. Yani şeyin Yeni Zelanda'nın simgelerinden biriymiş. Fakat çok fena. Yani normal olarak dolaştığı yerlerden 3000 kilometre ötede Queensland kıyılarında mercan kayalıklarının arasında görülmüş. Evet. Bir diğer trajik haber de Yeni Zelanda'dan, özür dilerim, hemen kızmayın. Hükümet ve endüstri temsilcilerinin yaptıkları ortak açıklamada verildi. Mycoplasma bovis adlı bakteriyle mücadele için bakterinin etkilediği 150 bin büyükbaş hayvan öldürülecekmiş, itlaf edilecekmiş. 150 bin. Yetkililer, nerede bu? Yeni Zelanda. Yetkililer yüz milyonlarca dolar zarara yol açması beklenen planı başarılı olması halinde, para üzerinden hesaplanıyor gene, Yeni Zelanda'nın söz konusu zararlı bakteriyi tamamen ortadan kaldırmayı başaran ilk ülke olacağı belirtilmiş. Bir deneme yapıyorlarmış galiba. Bu şey deli danayı da Türkiye ortadan kaldırıyor. Bakan yemiş. Bakan hepsini yiyerek ortadan mı kaldıracak? Evet. Diyorsunuz? Hepsini yemiş, bir şey yok demiş bakan. Ama ona geçmeden önce ben çevreyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Çevre ve ekolojiyle, dünyamızla ilgili, doğal dünyamızda Honduras'ta köylüler ayaklanmış ve altın arayıcılarına karşı isyana geçmişler. Azacualpa köylüleri, yani yerlileri. Şu fotoğrafı seyretmek yeter. Trajik. Bu eskiden bir doğa parçasıymış. Şimdi öyle değil. Benzer görüntüler Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de var. Var. Onları da söyleyeyim hemen. Yani sıfırlanmış ağaç filan, sadece böyle delik deşik edilmiş korkunç bir, yani hiçbir şeye benzemeyen bir arazi var. 350'den fazla insan da ölmüş. Yani mezarları da kazıyorlarmış altın için. Kutsal mezarlarını da yerlileri. Nasıl? Trajik. Yani 200 yıllık bir mezarlığı da ortadan kaldırmışlar. Altın diyorlar. Doğa da kalmamış, ağaç da kalmamış, hayvan da kalmamış, canlı da kalmamış, böcek de kalmamış. Böyle bir şey ama ayaklanmışlar. Ulaştırma Bakanı da havadan bakmış. Türkiye'ye geldim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan havadan bakmış bize. Sevindin değil mi? Nasıl havadan bakmış? Bize kuş bakışı bakmış. Ne zaman? Yeni. Hı. Seçim öncesi gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi, aha, için. Sana bir tepeden baktım. Aziz İstanbul demiş. Aziz Kanal İstanbul demiş. Ve bu proje sadece bir kişinin projesi değil. Bu proje 81 milyonun projesi. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi. Çok duygulandım. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi miymiş? Evet. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul. Aynen. Aynen, devam. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kars'ta konuşmuş bakan ve burada Tanıl Bora'yı da bir kez daha günaydın diyerek analım ve kusura bakmasınlar demiş. Bu en sevdiğim cümlelerden biri. Kimse kusura bakmasın. Kanal İstanbul elbette ki Recep Tayyip Erdoğan'ın projesidir. Ama unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 81 milyona mal olmuş bir projedir. O yüzden bu proje sadece bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi. Kucakla. Yalnız da öyle olsa iyi. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların, yani 7,5 milyar insanın da projesidir demeye getiriyor. Onu ben ekledim. Evet. Biraz abarttım ama olsun. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların, dünyada mazlum ve mağdur sayısı kaç? Çok. 7,5 milyar. Evet. Mazlum ve hepsi mağdur olmayan zenginler var. Hepsi bunu bekliyor. Siz sadece laf söylemekle kalacaksınız. Bak Selahattin falan öyle laf söylemekle kalıyor. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 12 seçimde olduğu gibi ensenizi kaşıyarak arkanıza bakmadan söylediklerinizden utanmakla kalacaksınız. Yine gitti 81 milyon. Hı? Neyse, eğer bize yol verilseydi bugün otomobille kalmazdık. Bugün kamyonunu, otobüsünü kendi yapan ülke olurduk demiş. Aynı zamanda bakan, ama yol vermemişler kendisine. yapma ya. Evet evet. Donunu tıkamışlar. Yok ya, yapmamışlardır. Ama ben şeyi anlamadım, bu 81 milyon hatta 7,5 milyarın projesi, mağdur ve mazlumların projesi olan şeyi. Aha, Gezi'ye de laf atmış. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası bu mazlum ve mağdurların projesini çok ayrıntılı bir raporla şöyle söyledi. Bir günden Buse İlkin Yerli'nin haberine göre geri dönüşü olmayan bir yıkım demiş. Hı hı. Yani bu mağdurluktan ve mağrurluk şeyden neydi? Mağdur ve mazlumluktan anlamıyor. Mamurluktan anlıyor herhalde. Raporda şöyle denmiş. Karadeniz'den Marmara'ya doğru akışla tatlı su akiferleri, yani yeraltı suları ve karasal ekosistem tuza batacak. Tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecek. Sadece İstanbul ve çevresi değil. Düşün, dünyanın en büyük şehirlerinden biri İstanbul. Denizlerin ortasında Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in birleşme noktasında. Trakya'ya kadar suların beslediği, tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistem geri alınamaz şekilde bozulacak, yıkıma uğrayacak. Kanal çevresinde heyelan riski artacak. Evet. Yani toprak kaymaları ve bir de ufak bir detay var. Bölgede yaşayan binlerce yıllık uygarlıkların izi, kentin kültürel hafızası da ne olacak? Uçtu, uçtu, uçtu, gitti demiş. Evet. Bu şeyi sevmedim ben. Bakan aynı zamanda bunlar yapılınca Türkiye güçlenecek, büyüyecek. Reisimiz başta olmak üzere onun ekip arkadaşları oyuna gelmediler. Gezi olaylarında da milletimizde dimdik durdular. 17-25 Aralık olaylarında da dimdik durdular. Daha önemlisi 15 Temmuz darbe girişiminde aynı şekilde tankın karşısında, topun karşısında, jetin karşısında dimdik durdular. Şehit olmak pahasına da ifadelerini kullanmış. Gezi'deyken şey hatırlıyor musunuz? Kitap okutmuşlardı polislere. Parkta kitap okuyanlara karşı eylem olarak kitap okutmuşlardı polislere. Evet. Ardından duran adam eylemine karşı olarak da duran adama karşı duran adamlar eylemi yapılmıştı gene Taksim Meydanı'nda. Ardından dönen adamlar diye böyle olduğu yerde dönen adamlarla beraber duran adamı protesto eden insanlar çıkmıştı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Yerli ve milli. Evet, kendi etraflarında dönüyorlardı dönen adamlar. Duran adama karşı dönen adamlar diye. Dön baba dönelim. Şimdi uluslararası politikada kısasa kısası ilkesinin belirlenmiş olduğuna dair çeşitli rivayetler ve analizler yapılıyor ya. Onun temelleri de belki bir baktığınız zaman burada atılmış olabilir. Her şey mümkün. Bir ara vereceğiz ama ondan sonra da bu mülteci meselelerine falan da bakmamız lazım. Bir de ekonomik meseleye de azıcık bakmamız lazım. Yerli ve milli iktidar Erdoğan'ın bozduğunu düzeltmek için başbakan yardımcısını gönderdi. Londra kriterleri diye manşet atmış Cumhuriyet Gazetesi. Gitmiş mi? Gitmiş bakan ve tuhaf bir durum var ortada. Ayrıca çok önemli bir haber de var. HDP'nin itirazlarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun 144 bin oy için taşıma kararı alması, seçimlerde denetim yoksunluğu, mühürsüz oy gibi şaibe endişelerini çok arttırmış. Karar büyük tepki topladı diyor. Evrensel Gazetesi'nin manşet haberi de bu. Başka yerlerde de var. Önemli bir gelişme bu gerçekten. Onları da konuşacağız. İkinci operasyon yapıldı dövizin hızla yükselişinin ardından. Merkez Bankası, Başbakan da devreye girdi. Erdoğan'ı ikna edip faizleri yükseltti. Dün ikinci operasyon, sadeleşme deniyor buna. İkinci operasyonu yapmış. Süreçte krizin faturasını kim ödedi? Halk. Doğru. Aynı zamanda faiz. Yurttaş da diyebiliriz. Yani evet. Ben biraz da halktan gelen bir insan olduğum için halk diyorum. Faiz neden ve faizin nedeni ve enflasyonun sonuçları ya da birbirleriyle alakalı bağlantıları da bugün Açık Bilinç'te Profesör Doktor Ünal Zenginobuz ile birlikte iktisattaki temel kavramlarla beraber tartışacağız. Türkiye'nin ekonomik panoramasını ortaya koymaya çalışacağız. Ünal Bey ayrıca da bir oturup uzun bir hesap yapmış. Maalesef o İngilizce'de bilerek bazı raporları İngilizce okumuş ve okutmuş. Unfortunately. Ve maalesef. Ve şey, hesabı çok ilginç Ünal Bey'in. Bir kamyon domates ama kamyon derken dikkat isterim tır. Büyük bir kamyon. Tır, büyük kamyon. Yerli olmayan, milli olmayan karşılığında kamyon. Ne alabiliyormuş Türkiye? iPhone. Evet. Akıllı telefon. Bir kamyon domates tır. bir şey edilmiş. Edilmiş akıllı telefon. Kim karda? iPhone mu dedin? Türkçe değil o. Türkçe nasıl değil diyeceğim o. Ben telefon da değil. Ne yapacağım? Ne diyeyim? Oturgaçla götürgeç mi diyeceğim bu saatten sonra? Derim. Gök konuk salar raddi. Açık Gazete. Milk of Human Kindness adlı şarkıyı dinledik. Procol Harum grubundan, bir zamanların 60'ların ve 70'lerin ünlü gruplarından bir tanesi. Rock gruplarından ve progresif aslında. Onun kurucu elemanlarından Gary Brooker'ın 75 yaşına gelmesi şerefine çaldık. İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, piyanist ve grubun kurucusu Procol Harum'un kurucularından bir tanesi. Milk of Human Kindness adlı şarkıda da insanın iyiliğinin sütü diye, ama dalga geçiyor ve kendisi bütün sütümü sağdın, mahvettin beni diyor. Ayrıldı sevgilisine, sitem ediyor. Kendi başıma yaptım diyor ama. Evet. Ne ettiysem kendim yaptım diyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de tweet atmış. Onu söylemiş miydik? Tweetini söylemiş Yok. Miydik? Tweet atmış kendisi. Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'da gerçekleştirecekleri seyahat öncesinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş kendileri. Murat Çetinkaya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Evet efendim. Şimşek yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söylemiş. Şimşek bugün Londra'da yatırımcılarla bir araya geleceğini ve Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun çaba içinde olduklarını söylemiş. Tweet'i de tam olarak şöyle, Londra hashtag ile, Londra'dan merhaba. Yarın, yani bugün 07 ve 22 arası gruplar Türkiye halinde onu belirtmemiş. Gruplar halinde 90 ortalama 90 civarı portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz demiş. Kararlı politika adımlarımız iyi devam. İletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemizle Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içinde izlemiş. İyi iletişim. Ne demek? Hepsi güzel bunların ama şeyi sevmedim. Pozitif lafını. Bir de iyi iletişimle takıldım ben de. Hayır, önce de gidilmişti oraya. İyi Türkçe iletişim kullanmamış mıydı? Türkçe değil. Öyle mi? Pozitif Türkçe mi? Portföy Türkçe mi? Evet. Onlar analist. Olmaz. Yerli ve milli değil onlar. Bu arada Merkez Bankası kararı sonrası biz de buradan Şimşek'e bir tweet atalım. Hı hı. Bekliyoruz başarılarınızın beklentisi içindeyiz diyelim. Açık Gazete ekibi olarak. Dolar Merkez Bankası kararı sonrası 4.55'e kadar gerilemişti. Nedir son durum? Son durumu alalım. 4.56.18. Ya öyle anında. Ben dün baktığımda 4.58.34'tü bu sabah. Yani bir saat önce baktığımda demek ki düşmüş tekrar. Güzel. Evet. Yalnız yani bence bu kadar fazla bir ayrıcalık tanıyabiliriz Bakan Şimşek'e. Yani Türkçe kelimeler kullanmadığı için. Kendisi aynı zamanda bir İngiltere vatandaşı, İngiliz vatandaşı. Hmm. O yüzden şey yapabiliriz. İltimas geçebiliriz kendisine diye düşünüyorum. Eğer siz de uygun görürseniz. Olur. Tamam. Tamam. Kendisi Batman doğumlu ama. Evet. Şimdi peki ekonomi demişken o zaman Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'yi ele alalım. En sevdiğim bakanlardan. Benim de öyle. Dünyada ilk üçe gireceğiz demiş. Her konuda? Her konuda ama özellikle ekonomide tabii. Bu. Dünyada ilk 10 pardon. Ben dünyada ilk 3 mü demiş? Abartıyorsun. O yani. Avrupa'da. Ha, abartmışım evet. Avrupa'da ilk 3 içine gireceğiz. Ve memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. O yok şimdi demiş. Ata benzetmiş Türkiye. 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak demiş. Kısrak herhalde. Evet. Mağrur. Dört yani bir yana uzanan. Macar kadanası değil herhalde. derken. Evet. Onların istediği el açan bir Türkiye demiş. El açan. Evet. 20 aydan beri sanki orada hain darbecilere ders olsun diye ihracatçılar destanı var. Geçen sene bugünlerde bilmem kaç milyar olan ihracatı şimdi bilmem kaç milyara çıkardık. Yıl sonunda da bilmem kaç milyara çıkaracağız falan demiş. Şimdi onlara geçelim rakamları. El açan. Halka arz edilen yüzde asarsan hisselerinin %40'ı yabancılara gidiyor. Bu el açmak olmuyor tabii. Bu cebe açmak oluyor. Böyle evet. Cebe açıyorsunuz koyuyor onlar. Asarsan. Bu millet gereken cevabı verecektir demiş. Ve şimdi iki sorum var. Buyurun efendim. Bir. Niye dünya birincisi yine oynamıyoruz? Yavaş yavaş. Hemen birinci dersek kem gözleri gelebiliriz diye düşünüyorum ben. Kem gözleri. Evet. Nazar değebilir. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Aynen. Peki bu cevabı kabul edebilirim. Çok tatmin edici olmamakla beraber. Metafizik evet. Olduğu için evet. İkinci soru. Peki niye muhalifler buna karşı çıkanlar el açan dilenci Türkiye istiyor? Onlar vatan haini mi? Böyle tarzları böyledir diye düşünüyorum ben. Vatan haini olmayabilirler. Ama el açmak ne demek? Dilencilik yani değil mi? O manaya evet, geliyor. Demiş. Şimdi gelelim Le Point dergisinin, Nokta dergisinin diktatör kapağına. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dergiye destek vermiş. Buna ne buyurulur? Çok ayıp. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör başlığıyla son sayısının kapağına taşıyan Fransızların tanınmış Le Point dergisi. Yoksa aynı haftalık gerekçeden mi? İfade özgürlüğü falan mı demiş? Evet. Maalesef. Başka bir şey söylemiş yalnız. Ne demiş efendim? Fransa'da buna inanmayacaksın. Fransa pazartesi günü onlar da tweet atmışlar. Twitter hesabı üzerinden. Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Evet dediğin doğru. Onsuzluk diktatörlüktür mesajını paylaşmış. Vay canına. Jusqu'où ira Erdogan? Enquête sur le président turc, sa folie des grandeurs, ses réseaux en France, son offensive sur l'Algérie, ses crimes. Suçları diyor. Hmm. Macron demiş bunu. Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden basın özgürlüğüne paha biçilemez, onsuzluk diktatörlüktür demiş. Evet. Diplomatik karmaşanın Yılmaz açıklayıcısı İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü oluyor kendisi aynı zamanda. Derginin yayınlanmasından sonra 24 Mayıs'ta Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin internet sitesinde. Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı C.B. Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. Diktatör diyerek o günleri geri getiremezsiniz. Ama... Le Point ve Macron farklı fikirdeler. Olabilir. Diyor ki derginin yayınlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışmış. Bir savaş cereyan ediyor, dikkat edelim. Bir daha söyler misiniz? Derginin reklam afişleri varmış. Hı hı. Bu haftaki Le Point kapağını basmışlar. Onları indirmeye çalışmışlar. İndirdiler. Videoları var onların. Ha öyle mi? Evet evet. Şeyleri açıp o şeyleri camdaki o pankartları onun koyduğu yeri açıp çıkarıp Türk bayrağı asıyorlar. Ama bu kanuna aykırı olabilir, Fransa kanunu. Ticari kanunlarına da aykırı olabilir. Sonuçta evet. Ticari bir meta burası değil mi? Evet. Pazar günü de Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istenmiş. Bu gelişen olaylar üzerine yapılan açıklamada bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve antisemit, Yahudi düşmanı yani, iftiralar sonrası AKP taraftarları ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı denmiş. Evet. Sol görüşlü bir dergi Le Point. Evet. Son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar dönemine ilişkin bir araştırma yazısı ve Erdoğan yeni Hitler mi başlıklı da bir makale varmış. Emmanuel Macron da açıkça şey yazmış mesajında, asla kabul edilemez bu afişlerin, Le Point'ın afişlerinin ve kiosklardan, evet, gazete kiosklar şeylerinden satılması, el konması ve onlara kaldırılması. Fransız vatandaşı olsa gerek oradaki insanlarda. Bunu evet, yapanlarda. Evet herhalde. Yani basın özgürlüğü bedeli yoktur. Yani onun bedeli diktatörlüktür. Karşınızda hiçbir şey olamaz. İlginç. Basın evet. Özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk diktatörlüktür diyor. İbrahim Kalın da amaçlarının ne olduğunu biliyoruz diyor. Öbür İbrahim gibi, Karagül gibi işte Yeni Şafak orada Türk düşmanlığı geleneksel bin yıllık, binlerce yıllık Türk düşmanlığı diyor. Bütün Fransa bunu konuşuyor derseniz biraz yanılırsınız. Fransa'nın bu aralar konuştuğu en önemli konulardan bir tanesi Paris'te balkondan sarkan 4 yaşındaki bir çocuğu, evet, binaya tırmanarak kurtaran Mali göçmen Mamadou Gassama. Mamadou, evet ya, Mamadou Mahmoud'u Gassama kahraman ilan edilmiş. Ama inanılmaz bir video. Gerçekten inanılmaz. Yani insanların böyle bütün bu göçmen düşmanlığı, onlar filan ayrımcılığını filan bir anda silecek bir şey. Yani asla silmeyecek tabii. İnsanların ön yargıları çok zor değişebiliyor. Özellikle reklamlarla. Ama seyredince insan, yani çocuk 5 yaşında, 4 yaşındaki çocuk, annesi babası yokmuş evde, balkondan sarkmış. Yani onlarca metre düşecek. Yani ölüm kesin. Onu fark ediyorlar. Fark ediyor ve Mali'li, 2 ay olmuş geleli Mali'den. Hı-hı. Yeni bir hayat kurmak için kendisine. Ve bir hakikaten örümcek gibi tırmanıyor. Ve çocuğu da sonunda kaptığı gibi kolundan çıkarıp koyuyor. Selamete erdiriyor. İnanılmaz bir sahne yani. Macron da Elize Sarayı'nda bizzat tebrik ettiği Gassama'yı vatandaş ilan etmiş. Hayır. Hayır. Yanılıyorsun. Fahri vatandaş. Fahri vatandaş. Öyle vatandaşlık kolay değil öyle. Kahraman çocuk da kurtarsan. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik etmiş. Gassama'nın kendisine nasıl Fransa'ya geldiğini anlattığını da aktarmış. Birkaç ay önce Mali'den Fransa'ya yeni bir hayat kurma umuduyla gelmiş. Ona bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edecek bir şey olduğunu söyledim. Fransa'ya yerleşme çabalarını sonuna kadar destekliyoruz diye. Yani neden gerçek vatandaşlığı o anda vermemişler? O bilinmiyor. Evet. Sen fahri vatandaşlığını al diye. Ha bu arada Erdoğan şey aldı mı? Saraybosna Üniversitesi'nden fahri doktora. Neyse aklıma gelmişken sordum. İnşallah hukuk doktorası değildir. Fahri vatandaş ilan edilmiş Elize Sarayı'nda ve Macron'la şeyin görüşme fotoğrafı var. Harika yani. Hakikaten harika. Almış. Tevdi edilecekmiş. Tevdi edilecek. Ne doktorası? Tevdi ne demek? Şimdi yanlış bir şey söyleyeceğim gene kızacak. Tevdi verilmesi. Ha, o elden ibari. Verilmesi. Evet, şu maaşıma bir tevdi edin. Evet gibi. Diyebilirsin. Öyle şey yani. Bu Mali göçmen ülkenin kaçak göçmen bak bunu Anadolu Ajansı olsa şimdi bunu kaçak göçmen diye kaçak göçmen Spiderman yok şey ne örümcek adam örümcek adam kaçak mesela göçmen. Erzincan'da yasa 39 dışı, yasa dışı göçmen Erzincan'da 39 kaçak göçmen yakalanmış Ege Denizi'nde kaçak göçmen operasyonu hepsinde Habertürk'ten evet hepsinde haberler öyle. Var böyle Dizi. Ama Mali göçmen müthiş bir yani inanılmaz bir çevikliği ve şeyi var gerçekten cesareti. Hayır, vermişler mesela Time Türk'ün internet sitesinde Mali kaçak göçmen Fransızların kahramanı oldu diye verilmiş. Tabii canım hiç o ve vermezler fahri vatandaşlık veriyor ama itfaiyeci yapacağız seni demişler. Öyle mi? Evet. İyi yapar. Yani şeymiş çünkü çok nasıl derler ajil. Fransızcasını kullanalım. Çevik, ahlaklı, çevik birisi yani. Ajil. Ajil, evet. 22 yaşında bir delikanlı ve 18. bölgede arrondismanda oluyor. Yani çok ve blue jean'i yırtık pırtık işte var ya solmuş bir blue jean'i var. Üzerinde de bir benekli bir gömlek. Belki de başka da tişörtü falan yoktur yani. Onunla konuşuyor ama şey kravatını takmış tabii Macron. Ama hakikaten olağanüstü bir olay. Binanın önünde birikmiş kalabalık var. Gördüm demiş. Çocuk olduğu için yardıma koştum. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum demiş. Evet. Annesi var böyle yüzündeki ifadeyi görmek lazım. Yani annesinin gözünde ölüm dehşeti korkusu var. Yani ulaşamıyor ama kaldıramıyor çocuğu. Öbürü böyle üç katı tırmanıp Mamadou Gassama kolundan tuttuğu gibi selamete ulaştırıyor. Çok harika formda. Bir şey. Formdaymış. Yani. Ayrıca Fransa'da yapılan bir ankette 2016-2017 dönemine kıyasla 1 milyon daha az kişinin her gün sigara içtiği tespit edilmiş. Sigarayı da bırakıyormuş insanlar ama dünyanın en yaşlı kişisi sigarayı bırakamıyormuş. Evet. Öyle bir durum söz konusu. O bırakamıyor. Güney Afrikalı Freddy Blum yakında Guinness Rekorlar kitabında yaşayan en yaşlı erkek olarak girecekmiş. Girebilir deniliyor. Bir yıl sonra öldükten sonra ama bir önceki pardon 114 yaşındaki olan Blum'un Guinness'in kendisiyle ilgili araştırmadan çok büyük bir problem varmış sigarayı bırakamamak içiyormuş püfür püfür sigara içiyormuş dünyanın püfür püfür diyeceğim 3 tane içiyormuş günde keyifsiz sigarası bu öyle keyif sigarası mı olur bakar mısın efendim ya? Ya baktım o habere o da güzel sen bir filtre haber kullanır. Yalnız göçmen deyince bazı başka sorunlar da var tabi yani Akdeniz'in ortasında bir mucize olmuş. Daha Libya'dan kaçan Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken göçmen teknesinden kurtarılan tırnak içinde bir kadın. Akdeniz'in uluslararası sularında doğum yapmış. Bebeğe de Mirakl. Mucize ismi verilmiş. İkisi de mucize aslında. Mamadou'nunki evet. De mucize. Bu da mucize ama mucize adlı çocuğun acaba fahri bir şey vatandaşlık alıp almayacağını bilmiyoruz henüz. Evet Türkiye'de görülmüyor bu haberler ama dediğim gibi biraz önce İzmir'de 48 göçmen yakalandı. Kars'ta göçmen operasyonu ardından Erzincan'da 39 kaçak göçmen yakalandı diye verilen sadece başlıkları okuyorum. Bunun gibi haberler var. Aynı zamanda bu göçmenlerle alakalı olarak Macaristan'dan da gelen haberler vardı. Macaristan'da da bütçe kesintiye gidilecekmiş. Sığınmacılara karşı tutumunu da sertleştireceklermiş. Avusturya'da da. Avusturya Macaristan İmparatorluğu diriliyor. Bak sana söyleyeyim. Öyle mi? Ey Ferdinand. Avusturya göçmenlere yardım ödemelerini kesiyormuş. Evet. sağcı koalisyon hükümeti göçmen, mülteci ve diğer Avrupa Birliği ülkesi ülkelerin vatandaşlarına yapılan sosyal yardım ödemelerinde kesintiye gitmeyi planlamış. Macaristan çok Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó Bulgaristan'ın göçmenleri, Bulgaristan'ın göçmenlerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılması teklifine de tepki göstermiş. İşte tabii. Evet. Ama başka göçmen haberleri de var. Mesela Roman Abramovich İsrail vatandaşı olmaya uygun bulunmuş. Kim tarafından? İsrail tarafından. Kendisi Chelsea kulübünün sahibi ve Rusya'nın en zengin adamlarından bir tanesi. Oligark. Ama vize problemi çıktı son zehirlemeler falan sonrasında. Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği'nde görüşme yapılmış. Rus Yahudisi milyarder Roman Abramovich'ten bahsediyoruz. Abramovich'in yatları falan, katları var. Çok şık yatlarla dolaşıyor falan. Uçakları da var. İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçarken Abramovich, milyarder iş adamının sözcüsü, İsrail vatandaşı verdiğine dair vatandaşlığı haberler konusunda yorum yapmamış. İsrail'e yerleşirse bu ülkenin en zengin vatandaşı kim olacak? O. O mu? O olacak. İsrail. 51 yaşında çalışmış, kazanmış. Evet. İsrail medyası da hazır. Bu arada Benjamin Netanyahu'nun da savaş yetkilileri elinden alınmış. Onu biliyor muydunuz? Pazar günü düzenlenen oturumda İsrail Başbakanı Bibi'nin sadece Bibi'ye verilen savunma bakanlığıyla görüşme yaparak savaş kararı alma yetkisi geri çekilmiş. Karara göre yetkililer 12 bakandan oluşan güvenlik kabinesine verilecekmiş. Bunu yapan, verilmiş. Bunu yapanlar Musevi olamaz. Bibi tek başına savaş açıyorum diyemeyecekmiş. Şarkul Avsat, Avsat internet sitesinde. Yakıştıramadım bunu. İsrail yetkililerine koskoca tek adam. 10 kişi ciddi biçimde yaralanmış. Mülteci meselesini kapatıyorum. Midilli'de Moria kampında Kürtler ve Araplar arasında çatışma çıktı diye bir haber var T24'ten. Çok acayip. Kürt ve Arap sığınmacılar arasında cuma günü çıkmış çatışma. Yüzlerce sığınmacı ana kamp Moria'yı terk etmiş. Farklı kaynaklardan yer yer birbiriyle çelişen çok sayıda bilgi var. Kürt medyasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmiş. 4 kişi öldü diye. Daha sonra adadaki kaynaklar ölen kimse yok. 10 kişi yaralı demişler. Bazıları ağır yaralı. Fakat müthiş şey var. Kürt sığınmacılar çevre kamplara yerleştirilmiş. Toplamda 72 yaralı. Ve 3 Arap kökenli kişi gözaltında deniyor. Çok şey yani 900 kişi filan Moria'dan kaçtı diye. Bir ekleme de ben yapayım. Haberal Kıbrıslı'dan. Haberal Kıbrıslı'dan. Şeyin ismi bu. İnternet sitesinin bu. İnternet sitesinin ismi bu. Gazetenin ismi bu. Candan Mert'in haberine göre aylardır kapasitesinin 2 katı mahkumun barındırıldığı ve ağır suçlar için ağır suçlar ile hafif suçları bir arada yaşamak zorunda kaldığı konularıyla gündeme gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Cezaevi Yavru'da da durum öyleymiş. Bu sefer de korkunç iddialar ile gündeme bomba gibi düşerek gündemde yeni yerini korumayı başarmış olduğu yazıyor Gündem Kıbrıs.com'un haberinde. Cezaevinde bulunan Bangladeşli mültecilerin evlerine gönderileceği gerekçesiyle bir hafta önce tabak, çatal, yastık, çarşaf gibi gündelik zorunlu ihtiyaçlarının ellerinden alındığı ancak tutukluluk süreleri bittiği halde evlerine gönderilmediği iddia ediliyormuş. Bunun yanında UT isimli mahkumun Türkiye'ye iade talebiyle yaklaşık bir haftadır ölüm orucunda olduğu da aynı şekilde söylenenler arasındaymış. Çok fena durumlar. Kıbrıs'ta oluyor bunlar. Evet, yavru vatanda da böyle. Peki Demirtaş'ın da televizyon programlarına ankesörlü telefonla katılabilmesi için başvurusu var. O da çok çok acayip şeyler oluyor yani. Tamam, bu haberleri şey yapıp şimdi Ahmet İnsel'le bağlanalım artık. Ve sonradan da ekonomi meselelerini konuşmaya daha önce de duyurduğumuz gibi devam edeceğiz. Ünal Bey'le. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Biraz seçimlerle başlayalım sonra yani Türkiye'deki değil de dünyadaki çeşitli seçimler ve belki de İrlanda'daki bu kürtaj referandumuyla da biraz devam eder. Türkiye'de de bir değiniriz Türkiye'ye de. Tabii. İrlanda'da daha önce bahsettiniz ama üzerinde durmakta yarar var. İrlanda'da kürtajın serbest bırakılmasıyla ilgili referandum evetin edici çoğunluğuyla sonuçlandı. %66,5 evet oyu ve %64 katılımda olduğu için bunun güçlü bir meşruiyete sahip bir karar olduğu ortada. İlginç olan hemen hemen her kesimden, her kesimin çoğunlukla evet dediği bir referandum bu. Yani erkekler neredeyse kadınlar kadar, kırsal bölgeler kentler kadar. Mesela kentlerde evet %70, kırsal bölgelerde %60. Kadınlarda %70, erkeklerde %65 ve gençlerde, 25 yaşında gençlerde de %87 evet oranı. Bu gerçekten devrim gibi bir şey yani. Evet, yani en düşük oran 50-65 yaş arasındakilerde ki o da %63, yani öyle çok gene çoğunluk oluşturuyor. Bu yüzden de İrlanda'da şu anda bunu bir tür bir kültürel dönüşüm, devrim olarak tanımlıyorlar. Başbakan Leo Varadkar... Alo, galiba kesildi. Başbakan Leo Varadkar'ın sözünü ediyordu Ahmet İnsel. Varadkar bunun bir sessiz devrim olduğunu söyledi. Bunu da dün açıklamaya bağlamıştık. Yani dün o açıklamayı söyleme fırsatı bulmuştuk. Belki şimdi bu İrlanda'da, yani dünyanın en kuvvetli muhafazakar Katolik ülkelerinden birinden bahsediyorduk yani. Ve sonuç olarak çok gerçekten İngiltere'yi de biraz, İngiltere'de hükümeti de zor duruma düşürebilecek bir durumdan bahsediyoruz aslında. Çünkü Kuzey İrlanda'daki bu reform Theresa May'in, yani muhafazakar hükümetinde durumunu bayağı sınava sokacak gibi gözüküyor. Çünkü o da feministsen konuş diyorlar. Evet, evet, bir kesinti oldu Ahmet. Kusura bakma. Evet, ben devam izlemeye devam ettim. Sen Leo Varadkar'la ilgili bilgileri verdiğine göre o zaman şeyle devam edelim istersen. Bunun bir arkası var tabii. Evet. Leo bundan önce 2015'te bir referandum daha yapıldı İrlanda'da. Bu sefer eşcinsel evliliğinin yasallaşmasıyla ilgili bir referandumdu ve o referandumda da eşcinsel evliliği %62 evet oyuyla kabul edilmişti. Ondan önce 1995'te yapılan referandumda da boşanmanın yasallaşması %50,3 ile ucu ucuna kabul edilmişti. Daha öncesine dönersek ise, yani 1990'dan başlayan bir zihniyet değişiminden söz ediyoruz burada. Çünkü boşanmanın yasallaşması, eşcinsel ilişkilerin suç olmaktan çıkması, ardından eşcinsel evliliğinin yasallaşması ve şimdi kürtajın yasallaşması. 12 haftaya kadar gerekçe göstermeden bir kadın kürtaj yaptırma hakkına sahip olacak. 24 haftaya kadar anne sağlığını tehdit altında bırakan nedenlerle kürtaj yapılabilecek. Daha ileri haftalarda ise, hamileliğin daha ileri haftalarında ise fetüste sorunlar, anomaliler olduğu durumunda kürtaj yapılabilecek. Şimdi bu 1990'da başlayan bu zihniyet değişiminin bir öncesine gidersek, örneğin 1983'te Katolik Kilisesi'nin de ön girişimiyle kürtajı yasaklayan bir referandum yapıldı. Daha doğrusu kürtajın yasaklanmasıyla ilgili bir referandum yapılmıştı ve o zaman da %67 ile kürtajın yasaklanması anayasaya 8. ilave olarak dahil edilmişti. Ve İrlanda'da 1861'den 2013'e kadar kürtaj yapma suçu bir müebbet hapis cezasına kadar giden bir cezayla, bir cezaya bağlı bir suçtu. 2013'ten beri de 14 yıl hapis cezasına kadar bu suç ceza kanunda belirleniyordu. Dolayısıyla burada gerçekten son derece önemli bir dönüşüm söz konusu. Katolik Kilisesi bu kürtaja karşı, kürtajın serbest bırakılmasıyla ilgili kampanyada epey sessiz kaldığını söylüyor gözlemciler. Şimdi Başbakan Leo Varadkar da önümüzdeki günler, haftalarda Papa Francesco'yu ağırlayacak İrlanda'da. Bu İrlanda açısından gerçekten son derece önemli bir gelişme. AB ülkelerinde yasak ülke veya bölgelerinde diyelim, yasağın devam ettiği iki ülke var. Malta, Kıbrıs. Yasağın devam ettiği, daha doğrusu son derece sınırlı biçimde izin verildiği ülkelerden bir tanesi de Polonya. Biliyorsunuz orada da toplumsal hareketler iktidarla bu kürtaj konusunda mücadele halindeler. İktidar muhafazakar hukuk ve adalet partisi kürtajı tamamen yasaklamayı ya çabalık gösteriyor, fakat ciddi bir toplumsal direniş var. Ve önemlisi, İrlanda'daki oylamanın önemli bir sonucu Kuzey İrlanda. Evet. Kuzey İrlanda'da kürtaj kadın sağlığı için tehlike oluşturmuyorsa kürtajın serbest bırakılması teşebbüsü var. Ama biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta Avrupa'nın neredeyse en liberal kürtaj yasası varken, Kuzey İrlanda'da da Avrupa'nın en katı kürtaj sınırlaması var. Evet, çok ilginç. Şeyde arada kaldı anladığım kadarıyla. Theresa May de adım atmaktan korkuyor. Çünkü parlamento çoğunluğu Kuzey İrlanda'daki Demokratik Unionist Parti'nin desteğine ihtiyacı var. Demokratik Unionist Parti de kürtaja şiddetle karşı bir oranjist parti. Dolayısıyla Theresa May burada iki arada bir derede kalmış durumda. Ama kendi partisinden, yani muhafazakar partiden kadın bakanlar, milletvekilleri de Kuzey İrlanda'da kürtajın serbest bırakılması için bir yasa teklifi vermeyi düşünüyorlar. Burada da ilginç bir şey, Demokratik Unionist Parti'nin lideri kadın, kürtajın serbest bırakılması kararının özellik çerçevesinde Kuzey İrlanda Meclisi'nde alınması gerektiğini iddia ediyor. Ama Kuzey İrlanda Meclisi bildiğiniz gibi bir yıldan beri faaliyetini askıya alınmış. Askıya alınmış, evet. Sinn Féin ile DUP arasındaki anlaşmazlık nedeniyle. Bu tabii aynı zamanda Theresa May'in de işine geliyor, ama bu iddia. Diğer taraftan Theresa May aynı özellik konusunu İskoçya'ya tanımıyor. Çünkü İskoçya örneğin şu anda Brexit çerçevesinde Brüksel'den Londra'ya geçen bazı yetkilerin İskoçya'ya verilmesini talep ediyor. Örneğin balıkçılık konusundaki bazı yetkilerin İskoçya'ya verilmesini, özellik çerçevesinde, bunu kabul etmiyor örneğin Theresa May. Dolayısıyla burada da biraz şey gibi, bir top gibi, bilardo topu gibi bir kıyıdan öbür kıyıya vuran gelişmeler söz konusu. Kuzey İrlanda'nın özel durumu nedeniyle özellikler nereye kadar tanınacak ve bu kürtaj yasası Kuzey İrlanda'da tabii ki, eğer İrlanda sınırı açık kalmaya devam ederse, bu sefer yılda 5000 İrlandalı kadının İngiltere'ye kürtaja gitmesi yerine, Kuzey İrlanda'da sayısını bilmediğimiz, herhalde daha az olur elbette, kadının bu sefer İrlanda'ya gitmesine yol açacak. Evet. Bu arada kürtajla ilgili bir son gelişme. Arjantin'de de 13 Haziran'da parlamento kürtajı serbest bırakan yasayı oylama kararı aldı. İlginç. Papa'nın kendisi de Arjantinli olduğuna göre bayağı meraklı, evet, şeyler seyredeceğiz demektir. Ama Theresa May bir yandan da feminist iddialarında olduğu için Britanya Başbakanı bayağı zorda kalabilir yani. Zorda kaldığı açık, çünkü kendi partisindeki kadınlar, ve dediğin gibi kendisi de feminist iddia taşıdığı için kendi partisindeki kadınlar ve birkaç bakan bu konuda ciddi bir kampanya yürütüyorlar. Evet. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yani politikadaki riyakarlık konusu her zaman çok ilgi çekici oluyor doğrusu. Evet, evet. Evet, peki buradan bir de İtalya seçimlerine de kısaca değinelim mi? İtalya'da seçimlerin üzerinden neredeyse 3 aydan fazla zaman geçti. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Liga'nın, Birlik Kuzey Birliği'nin ve Beş Yıldız Partisi'nin koalisyonunun sunduğu parlamento dışı başbakanın yönetiminde, Giuseppe Conte'nin yönetimindeki hükümette Maliye Bakanı olarak önerilen Paolo Savona'ya veto ettiği için, aşırı Avro ve Almanya karşıtı olduğu gerekçesiyle veto ettiği için hükümet kurmaktan vazgeçti. Bu tabii aşırı bir yetki kullanımı gibi geliyor ilk baştan Cumhurbaşkanı açısından, ama bu aslında yaygın bir pratik. Yani genellikle Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir müzakere yapılması ve Cumhurbaşkanı'nın bazı isimleri istememesi ve bunun yerine başka isimler önerilmesi ilk defa olan bir şey değil. Hatta Cumhurbaşkanı'nın şeye çok yakın, Matteo Salvini'ye yakın bir başka ismi Maliye Bakanı olarak önerdiğini dolaylı biçimde biliyoruz. Görüldüğü kadarıyla Matteo Salvini özellikle, yani Liga'nın başındaki, Kuzey Liga'nın başındaki siyasetçi, bu Paolo Savona'nın veto edilmesini bahane ederek hükümetin kurulmasına Sergio Mattarella'nın engellediği gerekçesiyle, yani sistemin, işte Roma'nın, o Kuzey Ligası'nın bütün temalarını kullanabileceği temalar bunlar. İşte saray engelledi, Roma engelledi, eski siyasetçiler engelledi, evet, temasını kullanarak erken seçimlerde daha fazla güçlenme amacı taşıdığını tahmin ediliyor. Biliyorsunuz İtalya'da parlamenter rejim geçerli. Dolayısıyla şimdi başbakanı olarak Sergio Mattarella'nın önerdiği parlamento dışındaki Carlo Cottarelli hükümeti hükümet kuracak. Bizim IMF Türkiye sorumlusu olarak bundan 15 yıl önce tanıdığımız Carlo Cottarelli. Makas lakabıyla maruf. Bay Makas. Efendim? Bay Makas lakabıyla ayakları maruf. Ayakları uzun. Carlo Cottarelli bir hükümet kuracak, ama bu bir teknik hükümet olacak ve erken seçim mi yapılacak? Artık erken seçimin tarihi Eylül mü olacak yoksa yıl sonu mu olacak, onu şimdilik bilmiyoruz. Bu Matteo Salvini'nin bu çıkışı aynı zamanda Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'nun da benzer bir yarışa girmesine yol açtı. Luigi Di Maio bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nı eleştiren sözler söylemekten, tavırlar almaktan kaçınırken, birdenbire Matteo Salvini'den daha radikal, daha taban demokrasi sahiplenen kişi olduğunu kendini göstermek için Cumhurbaşkanı'nı görevden alma çağrısında bulundu. Biliyorsunuz cumhurbaşkanları genellikle bu tür rejimlerde ancak vatana ihanet suçundan görevden evet, alınabilirler. Bunun pek bir parlamentodan geçse bile bunun onayı Anayasa Mahkemesi'nin onayını gerektirdiği için pek bunun bir sonuçlanma ihtimali yok, ama simgesel olarak son derece önemli. Beş Yıldız Hareketi'nin bu girişimi karşısında Kuzey Ligası'nın lideri Matteo Salvini de Palazzo'ya karşı piazza, yani saraya karşı meydan hareketini başlattı. Palazzo gizlilik ve ihanet yuvası, piazza meydan, halkın kendini ifade ettiği yer. Aynı zamanda ve şöyle bir ifade kullandı: senato başkanlığından, meclis başkanlığından, hatta başbakanlıktan vazgeçtik ama onurumuzdan vazgeçemeyiz. Erken seçimde zaten şimdi mültecilerin işgali yeniden başladı. 2000 mültecinin yeniden İtalya kıyılarına geldiğini iddia ediyor. Erken seçimde eze eze geleceğiz diyor. Bu çok abartılı bir iddia değil. Çünkü gözlemciler seçimlerde %32 oy alan 5 Yıldız hareketiyle %17 alan Liga hareketinin partisinin ikisinin de seçimlerde oyunun artma ihtimalinin bu ortamda yapılacak seçimlerde oyunların artma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Carlo Cottarelli'yi biz Türkiye'de IMF yöneticisi olarak tanıdık ama Cottarelli 2013 ve 2014 arasında İtalya'da Letta hükümetinde kamu harcamalarını azaltma komiseri olarak da çalıştı. Tabii ki İtalyan siyasetinde hiç bilinmeyen bir isim değil. Evet, yani o yüzden Bay Makas'la deniyormuş galiba zaten. Kamu harcamalarını kısma, yani makaslayıp kısıp at diye Mr. Spending Review diye de adlandırılıyormuş. Yani harcamaları denetçisi falan diye. Evet, çok popüler bir isim değil. Ama Mattarella'nın da anladığım kadarıyla en büyük endişesi bu Paolo Savona'yı Maliye Bakanlığı'nda veto ederken İtalya'nın bir aşırı avro düşmanı ve Almanya karşıtı söylem nedeniyle, tavır nedeniyle yolladığı mesajın İtalyan maliyesini zor duruma düşürmesi ve İtalya'da borçlanma maliyetlerini arttırması olduğu. Aynı zamanda şöyle bir iddiası da var ki bu yabana atılır bir iddia değil. Diyor ki Paolo Savona'yı Maliye Bakanı atayarak siz avrodan çıkma sinyali veriyorsunuz ama seçimlerde hiçbir şekilde bu temayı işlemediniz. Dolayısıyla seçmeni de aldatmış oluyorsunuz diyor. Evet. Aslında ilginç bir konu. Yani bir hükümet seçimde vaat etmediği, hiç gündeme getirmediği bir konuda işlem yapabilir mi? Evet. Çok ilginç, evet. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Aslında bir de Kolombiya seçimleri vardı ama... Kolombiya çok hızlı belirtelim isterseniz bir dakikada. Cumhurbaşkanlığı, başkanlık daha doğrusu, Kolombiya'da başkanlık rejimi var. Başkanlık seçimleri de merkez, Demokratik Merkez Partisi yani Sağ Parti'nin lideri diyor ki %39 oy alarak birinci geldi ama katılım %53. Düşük görünebilir bize %53'lük katılım. Kolombiya tarihi açısından, yakın tarihi açısından yüksek bir katılım bu. Maalesef Kolombiya'da yıllardır katılım çok düşük olduğu seçimler yapılıyordu. İlk kez ikinci, başka bir sağ aday değil, soldan bir aday ikinci geldi. Gustavo Petro, İnsani Kolombiya Hareketi'nin lideri. Ve hemen arkasından gelen üçüncü kişi de Merkez Parti, Merkez Sol ve Yeşillerin ittifakından oluşan bir koalisyon. Sergio Fajardo, o da %23 oyla ikinci geldi. Gustavo Petro eski bir M19 gerillası 1970'lerde. Daha sonra senatör olmuş, eski bir senatör. Daha sonra da Bogota başkentin, Kolombiya başkentinin belediye başkanlığını yapmış birisi. Daha çok sol popülist bir aday olarak tanımlanıyor Kolombiya basınında. Ne dereceye kadar bu muhafazakar Kolombiya basınının bir değerlendirmesi bilmiyorum. Ama bu nedenle Sergio Fajardo'nun seçmenlerinin bir kısmından, merkez seçmenlerinin bir kısmından oy almasının zor olduğu belirtiliyor. Ama hala iki birbirine yakın adayın, yani ikinci ve üçüncü gelen adayın oyları birinci gelen adayın oylarından yüksek. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta içinde Kolombiya'da ikinci tur seçimler yapıldığında belki az bir ihtimalle soldan gelen bir aday başkanlığı kazanacak. Zaten birinci turda ilk kez bir solun adayın ikinci tura kalması büyük bir değişim olarak tanımlanıyor. Burada da FARC gerillalarıyla yapılmış olan barış anlaşmasının yarattığı huzur ve sakin huzur ve güven ortamının etkilerinin ilk defa görüldüğünü söyleyebiliriz. Evet, 52 yıl sonra bir huzur belirtisi ışığı var. Evet, onu da takip ediyoruz. Güven özellikle, birbirine güven ortamı. Son olarak da Türkiye'de seçimlerde her zaman olduğu gibi bir iki cümle edelim. Bu HDP... Türkiye'deki seçimlerde partilerin artık seçim bildirgeleri programları yayınlandı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programı da siz de belirttiğiniz çeşitli vesilelerle. Aslında 16 yıldır iktidarda olan bir parti değil de sanki iktidara yeni gelecek bir parti gibi bugüne kadar yapmadıklarını veya... Evet. Kötü yaptıklarının tersini savunan bir parti konumunda. Bu biraz da gerçekten AKP'nin artık savunmada olan bir parti olduğu, klasik tabirle bir rüzgarı yakalayamadığını göstergesi. Tayyip Erdoğan'ın miting başlangıcında da bunu izlerini görüyoruz. Ama buna karşılık tekrarlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar 24 Haziran'da parlamento seçimleri önemli. Ve parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kaybetmesi birçok şeyi değiştirecek önemde. Tayin edici önemde, değiştirecek evet. Önemde. Yani şeyde özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'daki oylarda eğer barajı geçemezse HDP mesela, o zaman bayağı oradaki Cumhuriyet Halk Partisi yok zaten. O zaman AKP'nin aldığı oylar birdenbire evet. 40 hemen hemen 5, bütün 55. Yani barajı geçemezse alması gereken 50 civarında milletvekilinin %90'ı AKP'ye otomatik olarak geçiyor. Bu her şeyi değiştirir evet. Bir şey daha belirtelim. Yani dünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı seçim sandıklarını taşıma kararı aldı. Bunun kendilerinin iddiasına göre 140 bin civarında seçmene hitap ediyor. Mithat Sancar bunun 240 bin civarında seçmeni kapsadığını söylemişti. Her durumda Doğu'da yapılabilecek, HDP'ye oy verilmemesi için yapılabilecek baskı ve çeşitli diğer yöntemlerin telafisi mümkün. Yerinde telafisi izlenmesi mümkün ama aynı zamanda Batı'da seçmenlerin HDP'ye oy vererek soldaki seçmenlerin, CHP seçmenlerin bir kısmının veya başka seçmenlerin HDP'ye oy vererek bu baskının sonuçlarını telafi etmeleri çok daha büyük bir önem taşıyor. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, konuğumuz Profesör Ünal Zenginobuz ve siz takdimini de yaparsanız başlayabiliriz. Tabii memnuniyetle. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Profesör Ünal Zenginobuz'u bugün konuk ediyoruz. Ünal hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba Güven. Hoş geldiniz efendim. Şimdi Türkiye'nin önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en önemli seçimi duruyor. İşte yaklaşık 4 hafta kadar bir zaman sonra bir şeyler belirlenmiş olacak. Biz de Açık Bilinç'te seçim konusuna temas eden programlar yapmaya bu hafta itibariyle başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda seçmen davranışı, seçmen psikolojisi, sosyolojisi üzerine konuşuyor olacağız. Fakat bugün daha da temel bir meseleyle başlayalım istedik. O da iktisat. Para, işte döviz kurları nereye gidiyor filan. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bu işlerden pek anlamıyorum. Bir hayli okuyup çalışıp anlamaya çalıştığım halde döviz kurlarında bir takım dalgalanmalar oluyor ve ortalıkta bir de bir nedensellik ilişkisi hipotezi dolanıyor. Yani işte hükümetin ya da Merkez Bankası'nın belirleyebileceği faiz oranları enflasyon oranları ile nedensel olarak ve tek yönlü bir ilişki içinde, dolayısıyla biri ötekini belirler gibi bir tez var ortalıkta. Bunun doğru olduğunu düşünenler var, olmadığını düşünenler var. Bu işleri biraz iktisadın en temel kavramları ışığında bize açıklaması için bugün Profesör Naz Zenginobuz'u konuk ediyoruz. Ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım, sonra sözü ona bırakayım. Boğaziçi Üniversitesi elektrik mühendisliğinden mezun Naz Zenginobuz. Daha sonra aynı okulda ekonomi bölümünde yüksek lisans derecesi. Daha sonra da 1996'da Pennsylvania Üniversitesi'nde yine ekonomi alanında doktora derecesi alıyor. 1996 yılından bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çalışma ve araştırma alanları mikro iktisat, kamu ekonomisi, endüstriyel ekonomi ve regülasyon. Bu konularda yayınlanmış, pek çok uluslararası dergilerde çıkmış kuramsal makaleleri var. Çevre ekonomisi, rekabet politikaları gibi konularla da ilgileniyor. Türkiye'deki vergi politikaları üzerine yaptığı çalışmalar var. 2013-17 yılları arasında Güney Avrupa İktisat Kuramcıları Cemiyeti'nin genel sekreterliğini yürütmüştü. Hali hazırda da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün müdürlüğünü sürdürmekte. Bu programın sonunda ekonomide hangi faktör, hangi faktörü nedensel olarak doğurur, ne neyi belirler, ne neyi belirlemez, bunları biraz anlamış olacağımı umarak şimdi sözü Ünal'a bırakayım. Nereden başlayalım? Nasıl gidelim? Evet, öncelikle teşekkürler tanıtımın için. İktisat gerçekten çok komplike bir alan. Öncelikle çok kısaca şu ayrımı yapmakta fayda var. İktisat diyoruz, bir de ekonomi diyoruz. Benim buradaki ayrımım, ekonomiden kasıt var olan Türkiye ekonomisi, günlük çalışması, işleyişi. İktisatta bunu anlamaya çalışan, anlama yolunda az da olsa ilerlemiş olan disiplin, akademik disiplin. Dolayısıyla iktisat derken hep akademik disipline referans vereceğim. Türkiye ekonomisi de Türkiye'deki var olan reel elle tutulan şirketleriyle, tüketicileriyle, devletiyle, vergi politikalarıyla ve diğer politikalarla var olan gerçek işleyiş. Bu ayrımı yapmakta fayda var. İktisat bilimi diğer bilimler gibi anlamaya çalışıyor ne olup bittiğini. Şimdi Türkiye'de ne olup bitiyor diye anlamaya çalıştığımızda, senin çok net bir şekilde koyduğun gibi seçime yaklaşıyoruz ve burada iktisadi faktörlerin ya da ekonomideki gelişmelerin son derece belirleyici olacağından bahsediliyor. Baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin son bir yıl içindeki arz ettiği resmi çok kısaca üzerinden gidecek olursak ne görüyoruz? Ekonominin yavaşlamaması, büyümeden taviz verilmemesi yönünde aşırı bir iradi çaba görüyoruz hükümet tarafından. Baktığınızda 2016'daki darbe girişiminin arkasında ekonomi birden çok küçülmüştü. Ondan sonra bir tabii o küçülmenin getirdiği baz üzerinde kendiliğinden bir yüksek büyüme oranı çıkmakla beraber oradaki duraklamayı gidermeye yönelik birçok uyarıcı enjekte edildi ekonomiye. İşte kredi garanti fonu, yani çok zorlanmaya başlayan KOBİ'ler ve küçük işletmelerin banka borçlarını çevirmeye yönelik 50-60 milyar dolar civarında bir büyüklük bankalara kredi olarak sağlandı. Bu işte iflaslardan tutun ekonomideki yavaşlamayı gidermeye yönelikti. Ayrıca birçok da teşvik yapıldı. İşte asgari ücret için verilen teşvikler, istihdam için verilen teşvikler, bazı vergilerden vazgeçmeler, KDV, özel tüketim vergilerinde oran düşürmeleri yoluyla bir şekilde ekonomik aktivite canlı tutulmaya çalışıldı. Ve de bunda da epeyce bir başarı sağlandı. Baktığınız zaman 2017 yılında %7 kadar büyümüş gözüküyoruz. Tabii her şeyde olduğu gibi bunun maliyeti ne diye baktığımızda da Türkiye ekonomisinin bütün yapısal sorunlarını apaçık bir şekilde görüyoruz. Türkiye'deki üretim önemli ölçüde ithalata da dayandığı için ve ayrıca kaynak olarak da dışarıya oldukça bağımlı olduğumuz için orada aksamalar göstermeye başlıyor. Bu da tabii doğrudan asıl senin de merak ettiğin döviz mi faiz mi konusuna ve enflasyon bağlantısına, ki bu üçlü olarak bakmak lazım aslında. İşte döviz kurları, enflasyon, enflasyon da faizden nasıl etkileniyor ve aslında bu üçü bir arada bütün ekonomiyi nasıl belirliyor ki Türkiye ekonomisinde bu dövizin, yurt dışı döviz işi 1946'lardan bu yana son derece önemli olmuştur. 1946'da CHP hükümetinin büyük devalüasyondan sonra işte Demokrat Parti hükümetinin geldiğini, yani bütün devalüasyonlardan sonra ciddi bir iktidar değişikliği var. O yüzden de tabii döviz konusu çok zorlu bir konu. Bu büyütme, Türkiye ekonomisinin küçülmesini engelleme çabası geçen yıl içerisinde döviz tarafından tabii bir parça çatlaklar vermeye başladı. Bir parça değil, ciddi oranda çatlaklar vermeye başladı. Çünkü nasıl ödenecek bu borçlar, nasıl döndürülecek bu konuda? Yani biz dövize bağımlı bir ekonomiyiz. Dövize bağımlı bir ekonomiyiz. Bu açıdan da seçimin öne alınması dahil olmak üzere hep bu zorlukların bastırması diye değerlendirebiliriz. Ben burada bir durayım, bir sana da soruyu sorma imkanı vereyim. Ben de bir soru sorayım tam bu noktada. Ünal Bey, yani dövize bağımlı ekonomi derken biraz açabilir misiniz? Ne kastediliyor bunda? Şimdi tabii ki bir ülke ekonomisini kapalı bir şekilde yürütebilirsiniz. Yani tamamen kendi kaynaklarınızla, kendi tasarruflarınızla ve onun imkan verdiği ölçüde yatırımlar yaparak, üretim kapasitesini büyüterek geleceğe doğru ekonominizi geliştirebilirsiniz. Bunu yapan şu an dünyada herhalde bir Kuzey Kore kaldı. O da mümkün, o da bir seçimdir. Kendi içerisinde tutardır. Öyle bir yerde faizi istediğiniz gibi indirir kaldırırsınız ya da zaten faizi de indirip kaldırmanıza gerek yok. Doğrudan kumandayla, emir kumuta zinciriyle yaparsınız. Ama ekonomimiz bir taraftan serbest piyasa, yani içinde yer alan aktörlerin özgürce karar verdikleri bir çerçeveye oturtulmuşsa ve onu iddia ediyorsanız ve dışarıya bağlıysanız ve dışarıdan da kaynakla bugün yapamayacağınız yatırımları bir an önce yapıp büyümeyi ertelemek yerine daha çabuklaştırmak istiyorsanız, o zaman dışarıdan para bulacaksınız. O zaman onun da oyunun kuralları var. Türkiye her zaman için ve de giderek artan bir oranda üretimi için, yatırımlar için ayrı ama artık aramallar için, yani mesela biz çok fazla miktarda araba üretiyoruz ama bunun girdilerinin önemli bir kısmı da zaten dışarıdan alınıyor. Ve bu tekstil ve turizm gibi birkaç sanayi dışında, ki oralarda dahi var, üretimimiz çok fazla ithalata dayalı olmaya başladı. Dolayısıyla döviz kuru birkaç yönden çok daha önemli olmaya başladı bizim için. Çünkü döviz kurunu mesela devalüe ederek, Türk mallarını ucuzlatarak dışarıya ihracatı artırmaya çalışıyorsunuz. Ki bu doğrudur. Onu yapacak. Aksi takdirde Türk mallarının rekabetçiliği aşağı kalmış olacak. Tabii tüm bunlar da üretimin verimliliği ve yaratıcı ürün üretebilme kapasitesiyle de bağlantılı. Ama bunu yaparken de aynı zamanda ithal girdiler de gerektiğinden döviz fiyatı arttığı zaman maliyet tarafından ciddi bir baskı gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yaptığınız her şey bir taraftan olumsuz olarak anında geri dönmeye başlıyor. Bu dış bağımlılık açısından. Şeyimiz bu. Bizim üretim yapımız dış dünyayla aşırı derecede entegre ve çok fazla ithalata bağımlı. Evet. Ben de aslında tam buna benzer bir şey soracaktım. Yani kapalı bir ekonomiye sahip olsaydık belki bütün makroekonomik faktörleri kendimiz belirleyebilir ya da manipüle edebilirdik. Öyle değil. Şimdi faiz, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiye bakıyoruz ama benim anladığım kadarıyla aslında pek çok çeşitli faktör var. Yani bunun yanı sıra işte büyüme oranları, işsizlik, rezervlerde ne kadar ne kalmış olduğu, bütçe açığı falan gibi şeyler de var. Bütün bunların sağladığı dengeleri bir şekilde bozmadan yine de ama işte mesela faizi bir tür bağımsız değişken gibi görmek mümkünse, ki bu da sormak istediğim şeylerden birisi. Yani Merkez Bankası faizi indirip çıkartabiliyor, sanki kendisi ona karar verebiliyor gibi ama enflasyonla ya da döviz kuruna o şekilde karar veremiyor. O anlamda bunlar bağımlı değişkenler gibi duruyor bana. Böyleyse bunların arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğuna inanıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve böyle hareket edilmesi gerektiği yönünde beyanlar veriyor. Bu yani bir iktisat anlayışı ve iktisat kuramları açısından bu bir tez. Doğru bir tez mi, nasıl değerlendirmemiz lazım? Biraz buralardan konuşabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi iktisat bilimine baktığımız zaman ekonominin bütünlüğünü kapsamak durumunda. Yani aslında ekonomideki gelişmelerin hiçbiri yalnızca tek başına öbür şeyi etkilemiyor. Yani her şey birbirine bağımlı. Bu çok tabii klişe bir laf olmakla beraber gerçekten de öyle. Ve yani, en çok da unutulan şey galiba yani bu doğa konusunda da böyle ekolojik bütün yaşayan dünya aleminde de her şeyin birbirine bağlı olduğunu sürekli unutmaktan kaynaklanan epey sorunumuz var. Belki iktisatta da aynı şey. Kesinlikle öyle. Ekonomi bir sistem ve o sistemdeki birçok unsur başka unsuru, yani her şey aslında aynı anda birlikte belirleniyor. Tabii hangi zaman aralığında baktığınız önemli. Yani kısa vade, uzun vade ayrımı oldukça önemli bir ayrım. Bazı şeylerin etkisini görmek zaman alıyor. Yani kısa vadede baktığınızda faiz mesela enflasyonu indiriyor ama zaman geçtiği, ekonominin geri kalanı uyum gösterdiği zaman o gelişmelere ve yeni dengeye ulaşıldığı zaman bu sefer de enflasyon faizi artmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla herkesin her söylediği doğru olmaya başlayabiliyor bu çerçevede. Ama tabii bu bahsettiğimiz konularda merkez bankalarının enflasyonu kontrol etme amaçları 1980'lerden beri çok önemli görülmeye başlandı. Neden bu? Çünkü enflasyonun kötü olduğu konusunda bir konsensüs var diyebiliriz. Neden kötüdür enflasyon? Bir tarafı enflasyonun ne olduğunu da tam anlamak lazım ama onun anlaşıldığını varsayarak enflasyon kötüdür çünkü piyasa ekonomisinin tek anlamlı kabul edilebilir tarafı olan etkinliğe yönelik teşvikler vermesi tarafı eğer fiyat sinyalleri bozulursa hiçbir işe yaramaz hale gelir. Çünkü piyasa ekonomilerinin çok önemli bir gelir dağılımı sorunu ürettiklerini hepimiz biliyoruz. Niye katlanıyoruz, niye sistem olarak artık bütün dünyada başka bir sistem kalmamış gibi gözükmekte? Çünkü serbest piyasanın belirli özellikleri, nitelikleri var. En başında da bu etkinliği fiyat mekanizması yoluyla iletmesi var. Enflasyon da bunu bozucu etki ediyor. Yani sinyalleri bozuyor. O zaman da etkinlik tarafı bile kalmaz bir ekonomiden bahsediyoruz. O yüzden merkez bankaları 80'den beri o yükselen enflasyon öncelikle fiyat istikrarına odaklandılar. Fiyat istikrarını sağlamak için de nedir önemli olan? Bu konuda çok büyük tartışmalar olmakla beraber para arzı miktarının çok önemli olduğu anlaşılıyor. Para arzı mesela bizim bu tartışmalarda pek fazla bahsedilmiyor. Yani para arzı şu an tabii teknolojik gelişmelerle de para nedir konusunu dahi takip etmek zorlaştı. Yani elektronik kredi kartları vesaireyle artık para dediğimiz kullanılabilir alım gücü yaratan faktörlerin ölçmek de. Yani eskiden bir likit nakit vardı orada ona bakarak ölçüyordunuz veya işte onun etrafında bazı ek tanımlar vardı. Şimdi para arzını kontrol etmek doğrudan oldukça zorlaştı ama aslında enflasyona yol açan para arzı ve para arzının artış hızıdır teknik olarak konuşmak gerekirse. Onu kontrol etmenin en direkt yolları olarak, en somut da gösterilebilir bir yol olarak faizden, yani bir politika faizi diye Merkez Bankası'nın belirlediği o faiz ve arkasında durması, para arzındaki yarattığı değişmeler yoluyla enflasyonun, yani alım gücünü kontrol altına alıp veya gevşetip enflasyondaki değişikliklere yol açtığı düşünülüyor. Şimdi tabii bunun için aslında ekonominin bütünü kavrayan ve içinde nedensellikler içeren bir model yazmak ve o model çerçevesinde verileri incelemek gerekiyor. Bu konudaki etkileşimlerde gerek model bazlı, daha sonra üzerine oturtulan ekonometrik verisel çalışmalarla, gerekse yalnızca veriye bakan ateoretik diyebileceğimiz çalışmalarda anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi baktığımızda faiz mi enflasyonu belirler, enflasyon mu faizi belirler? Şimdi dün bir parça karşılıklı yazışırken paylaştığımız makalelerden de görebileceğimiz için gibi, yani aslında her ikisine de örnek gösterebilmek mümkün. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu an sorun enflasyonun yüksek olması değil, düşük olması. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu bir dünyadan çok düşük olduğu ve düşük kaldığı bir dünyaya geldiğimiz zaman onların problemleri çok farklı. Şimdi oralarda güncel olarak aslında faizleri arttırmak gerekir. Bu enflasyona yol açmaz deniyor. Ama o tartışmanın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yani o tartışmaya baktığınız zaman Sayın Erdoğan'ın söylediğini Allah Allah, çok güncel bir konu, çok yakından takip ediliyor gibi anlayabilirsiniz. Fakat bizim sorunumuz o değil. Bizim sorunumuz hala klasik 80'lerde gelişmiş ülkelerin açtığı yüksek enflasyon konusu. Şimdi döviz arttığı zaman bu enflasyona yol açıyor. Bu açık olarak görülmüş vaziyette. Yani aşağı yukarı her %10'luk devalüasyon, dövizin artması 1,5 puan gibi enflasyonu arttırıyor. Şimdi enflasyonun artması da kötü diyorsak, o zaman onu kontrol etmek için de faizlerle bir şey yapmamız lazım. Faizi indireceğiz mi? Pek öyle gözükmüyor. Yani bizimki zaten yüksek olduğu için arttırarak bir şekilde ekonominin aşırı ısınmasını, yani talep tarafını kontrol etmemiz lazım. Ama şunu da tekrarlamak gerekiyor. Yani bu Türkiye'nin şu an bulunduğu konjonktür için doğru. Amerika'da onlarda da enflasyon sıfırlara gelmiş durumda ve onlar enflasyonu biraz arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü biraz enflasyonun da ekonominin çarklarını yağlamak gibi bir işlevi var. Onlarda da faizi arttırmak enflasyon, aşırı enflasyona yol açmaz tartışması var. Birbirine karıştırmamamız lazım. Bizde ama tabii her şeyden önce bütün bunlara serin kanlı ve rasyonel bir bakış açısıyla ve bulacağınız cevaptan korkmadan, başlangıçtaki ön yargılarınıza esir olmadan ne gerekiyorsa o şekilde bakmak lazım. Bizim en büyük sorunumuz o. Evet, bence de en büyük sorunumuz o. Yani biz bunu takip etmeye çalışıyoruz seçim öncesinde. Ekonominin çok anlamadığımız halde işte Güven Bey'in de müdahalesiyle bu şekilde iyi oldu bunları daha etraflıca konuşabilmek. Ama asıl sorun bu hiçbir rasyonel temele dayanmayan, yani insana adeta absürt gibi gelen konulardan ibaret geliyor. Yetkililerin özellikle yaptığı açıklamalar falan. Yani. Şimdi bakınız, bu döviz konusu. Tabii iktisat aynı, yani ekonomi aslında ekonomi politik. Yani şüphesiz ki burada bir siyasi mücadelenin parçası olarak ekonominin nasıl olduğu çok önem kazanıyor. Dolayısıyla da büyüme bu anlamda siyasetçilerin istediği bir şey. Çünkü bunun oy getirdiği düşünülüyor ki bu büyük ölçüde de doğru. Küçülen bir zamanda oy alamıyorsunuz. Bunun için de elinden gelen ve ötesini yapmış durumda bizim son hükümetlerimiz. Yani bakınız, bu büyük mega projeler yoluyla inanılmaz derecede ciddi yükümlülükler üstlenmiş durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bunlar döviz yükümlülükleri. Dolayısıyla bu döviz konusu bir de o kanaldan, yani kamu özel sektör ortaklığı diye bir şey çıktı. Nedir bu? İşte Osman Gazi Köprüsü'nü biz para harcamadan yapıyoruz. Nasıl oluyor o? Yabancı şirketlere ihale ediyoruz. Onlar bunun finansmanını buluyorlar ama orada da aslında biz yine garantiler veriyoruz. Daha ucuza kredi alsınlar diye. Ondan sonra da onu yapıyorlar. Bedava gibi düşünüyoruz. Fakat çok uzun yıllara yayılmış, çok yüksek miktarda garanti veriyoruz. İşte 40-45 bin civarında yolcu geçecek garantisi veriyoruz ve her birisi için euro bazında, dolar bazında ücret ödemeyi taahhüt ediyoruz. Şu an 20 bine henüz gelmiş vaziyette. Hani belki yaklaşır 45 bini bulur, ondan sonra da rahat ederiz diye düşüneceğiz ama çok ciddi. Yani bizim o köprüyü kendi kaynaklarımıza yapsak ödeyeceğimizin çok çok ötesinde kaynaklar gidiyor ve döviz bağımlılığımız daha da artmış oluyor. Yani döviz o açıdan çok önemli ve döviz aslında bizim sorunumuz bu. Faiz sorunumuzla enflasyon konusu değil. Faizin döviz kuruna ne yapacağı konusu bizim için önemli ve orada da dışarıdan para gelecekse buradaki aşırı artmış risklere, siyasi risklere, global risklere, Türkiye devletinin için yaşadığı sorunlara, Orta Doğu'daki problemlere ve ekonomideki giderek rasyonellikten uzaklaşmanın getirdiği çerçevede risk primi yabancı para getirirken buraya niye getiriyor ve getiri alacak. O getiriyi de siz düşük tutarsanız aşırı risk içinde niye getirsin? Getirmezse de her mekanizmanız tıkanmaya başlıyor. O yüzden aslında faiz enflasyon değil. Meselemiz faiz döviz kuru meselesi. Ve de orada da elimizde yapacak hiçbir şey yok. Görüldüğü gibi 3 puanı hemen pat diye artırdılar ki bu çok yetersiz. Çok daha önce yapılsa anlamı olacak evet, bir evet, şeydi. Bu noktada değil. Bir soru sorabilir miyim ben? Bu büyük projelerden bahsetmişken mesela köprü ihalelerinde evet. olan projelerde cayma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da böyle bir durumdayken nelerden feragat etmek gerekir? Bu devam edecek mi yani? Bu bir kere imza atıldıktan sonra geri dönüşü yok mu? Şimdi o da bir devlet ciddiyetiyle bağlantılı bir evet. şey. Tabii ki vazgeçebilirsiniz. Moratorium ilan edersiniz. Borçları da ödemezsiniz. Yani zaman zaman ülkeler bunu yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu hiçbir zaman yapmadı. Osmanlı borçlarını da ödedi. Şimdi o da tabii çok ciddi bir kredibilite kaybı demek. O işte hani ülkelerin batması, kayık batması gibi böyle toptan kaybolmuyorsunuz. Ondan sonra çok uzun onlu yıllara yayılacak bir daha dışarıdan kaynak alamama sorunu var ki. Yani almayalım kaynak, onda bir sorun yok ama ona karar vermek lazım. Hem dışarıdan kaynak almak isteyeceksiniz hem de bunun gereğini yapmayacaksınız. Sonra da ben ödemedim diyeceksiniz. Daha sonra bulamazsınız. Evet, irrasyonelim o. Ben sürede bitmek üzere ama ben bir şey daha soracağım Güven Bey izninizle. Tamam, ben de sıradayım. Sizden sonra son bir soruyla kapatayım. Tamam, pardon. Yani dün yani bir hafta sonunda okuduğumuz Foreign Policy gibi oldukça saygın bir dergide Erdoğan'ın başta 6 önemli iktisadi konuda hata yapmakta olduğu söyleniyordu. Şimdi tek tek onların üzerinde durmayın. Yani çeşitli iktisatçılara, uzmanlara sormuşlar. Bana en önemlilerinden biri gibi görünen 6.sıydı. Yani Suudi Arabistan gibi, petrol gibi önemli bir geliri olmayan bir ülkenin üstelik cari ekonomi fazlası da olmadan böyle bir şeye girişmesinin çok tehlikeli bir hal aldığını söyleyen ve bunu görmediğini söyleyen. Böyle bir şeye derken? Yani bu tarz bir gidişatı sürdürmek evet. konusunda faiz konuşmalarında filan sadece bunu yokmuş varsayarak büyümeyi sürekli %7,5 büyümeyi filan da öngören bir şeyin hatalı olduğunu söylüyordu anlayabildiğim kadarıyla. Buna ne diyorsunuz? Tabii yani bunu ben ilk söylemiyorum. Hani aklınıza eseni yapacağınız bir çerçevenin de finanse edilmesi gerekiyor. Evet. Yani kaynak zengini ülke olmadığınız zaman hani bir parça istediğinizi yaptırmak da çok daha fazla zorlaşıyor. Yani Rusya bunun bir örneği, onların kaynakları var. Onlar da iyi zorlanıyorlar. Çünkü kaynağa bağımlı, doğal kaynaklara bağımlı bir ekonomide doğal kaynak fiyatlarının oynamasına teslim etmiş oluyor kendisini. Kesinlikle öyledir. Türkiye artık geriye dönülemeyecek ölçüde dünya ekonomisine entegre. Bu durumda yapacağınız şeylerde rasyoneliteyi yok sayamazsınız. Evet, çok veya başka bir durum. Başka yani bir amacınız olur. O amaca yönelik olarak belli şeyleri yapmak gerekirsiniz. O zaman ona uygun olarak bir genel çerçeve düşünmeniz lazım. Bir ucube durumu var Türkiye'de. Tamam, yani kapatırsınız ekonomiyi, istediğinizi yaparsınız, yapabiliyorsanız. Ona da hiç kimse bir şey demez. Bari kendi içinde tutarlı olur. Ama hem o bir parça Türkiye'nin maalesef maruz kaldığı çok ciddi bir temel problem. Yani çok daha sorunlarımız çok daha basit ve temel aslında. Yani bu konuda böyle bir şey olamaz açıkçası. Eldiven Bey, tamam, yani tanık sizin. Ben sormak istiyordum. Sistemik bir açıdan baktığımız zaman böyle ortada bir borçlanma, faiz, enflasyon, borçları yapılandırma, yeniden faiz falan gibi bir sarmal içine düşüldüğünü görüyorum. Yapısal açıdan neler değişmeli? Şimdi bir dakikalık bir cevap için bu küçük soruyu sormuş olayım. Fakat onun yanına da başka bir soru eklemeden duramayacağım. Yani benim anladığım, Ünal senin anlattıklarından kıssadan ise faiz, enflasyon, nedensel ilişkisi ekseninde her şeyi görmek yanlış. Çok daha komplike bir durumla karşı karşıyayız. Öte yandan bu mesela Erdoğan'ın Londra'ya gittiğinde Bloomberg televizyonuna verdiği söyleşiyi izledim. Onun gibi birkaç söyleşi daha da vermiş. Onları da izledim. Bunların hepsinde insanlar, yani yabancı yatırımcıların merak ettiği sorunun cevabını almak için belki oradaki moderatör 17 defa falan aynı soruyu bir daha sordu. Yani siz enflasyon nedeni faizdir diye düşünüyorsunuz ve Cumhurbaşkanlığından başkanlığa geçtiğiniz zaman seçimi kazanırsanız faizleri düşürme ya da sıfırlamaya çalışma gibi bir hedefi önünüze koyuyor musunuz diye. Cumhurbaşkanı belli ki kendisine söylenmiş, dikkatli cevaplar verdi önce. Merkez Bankamız bağımsızdır, kendi kararlarını kendi verir filan diye. Fakat 3-5 defa daha sorulduktan sonra işte evet tabii yürütmenin başı olarak ben bu işler filan falan diye ne yapacağını belli etti. Londra gezisinin de sonuçlarını döviz kurlarından görmüş olduk. Teorik olarak şunu sormak istiyorum hazır seni bulmuşken. Şimdi yarın bir şekilde Merkez Bankası'nın kararları başkanlığa bağlansa, işte bir kanun hükmünde kararname çıktı her neyse ve faizi sıfırladık deseler, reel olarak gerçekten bugünden itibaren Türkiye'de faiz sıfır, ne olur ülkede, ne olur, yani bunun nasıl sonuçları olur, bunu pek merak ediyorum. Sadece iki dakikamız var. Tabii. İki dakikamız var, evet. Tabii yani bir defa öncelikle şunu belirlemek lazım. Türkiye'de Merkez Bankası da dahil olmak üzere hiçbir otonom kuruluş yok şu an. Ve siz bunu yaptığınız zaman da ondan sonra tabii güvenirlik konusunda dışarıya böyle laf anlatmaya çalışırsınız. Onlar da dinlemezler. Sıfır, yani bir denemeli. Yani belki Türkiye onu denemeliydi. Denedik zaten, kısmen deniyoruz. Ne oldu? 3 puanı öyle demenize rağmen arttırdınız. Yani ondan sonra aldınız kontrolünüze. Ondan sonra görürsünüz. Döviz gelmez. Döviz gelmesine döviz bağımlılığını giderecek orta ve uzun vadeli politikalarla bir kısa vadeli kemer sıkma kaçılmaz olacak, ama kemer sıkma için öyle çok fazla ciddi şeyler yapmaya da gerek yok. Öncelikle bu aşırı mega yatırımlar artı kamunun kaynak israfı, ki bunların görülmeyen tarafı çok fazla açıkçası. Bir sürü destekler, teşvikler vesaire, oralarda bir rasyonel hesaplama çerçevesinde ilerlenmiş değil. Bunların yapılması lazım. Yani kısa vadede onu yapılıp görülse iyi olur belki de. Bakalım indirin sıfıra, ne olacağını görürsünüz, ki gördük zaten aslında. Evet. Şimdi çok kısaca özetlemem gerekirse, yani tabii ki Türkiye ekonomisi, yani aslında serbest piyasadan vazgeçmek artık mümkün değil diye düşünüyorum. Fakat birden çok serbest piyasa, birden çok kapitalizm var. Avrupa'ya bakıyorsunuz, kamunun ekonomi üzerindeki planlayıcı, kontrol edici ve gelir dağılımı üzerine ezilen kesimlere sosyal politikaları konusu çok önemli. Özellikle robotlaşma vesaire, o üretimin o şekil alacağı durumlarda işsizlik çok önemli olacak. Bunlar için bir sosyal politika, sosyal yardımlar ağı, sosyal güvenlik ağını çok oturtmanız gerekiyor. Eğitim çok önemli. Klişe olacak ama öyle maalesef. Ayrıca da tabii dünya pazarında üretebileceğiniz ürünler geliştirmeniz lazım. Yeni yaratıcı ürünler geliştirmeniz lazım. Bir tır domates satıp karşılığında bir iPhone almayacağınız türde yeni ürünler geliştirebilmeniz lazım. Bunun için de yaratıcılık lazım, özgürlük lazım. Gezi çocuklarının önünü açmak lazım. Ve ondan sonra da beklemek ve güzel şeyler ummak lazım. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugün ekonominin temel kavramlarından konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden Profesör Ünal Zenginovuz konuğumuzdu. Haftaya seçime doğru seçmen psikolojisini ele alan bir programla devam ediyor olacağız. Ünal, yeniden çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Ünal Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki doğdun Meral Mutlu ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.